Stefan. Tjenare på Storskyran. Ja. Hallå, Laszlo Forbes heter jag. En kanongrej som jag skulle komma upp och köra och se er uppe på festdagarna. Ja. SM i Vårtgård. Förlåt, vad heter det? Sorry. SM i Vårtgård. Vi har ett tiotal. Vårtgård där du vet det här kring bröstvårtan på brudarna, va? Ja. Kan du utveckla det? Ja, visst är det. Alltså, vi har ett tiotal topless brudar. Ja. Lite olika typer av alltså olika karaktär på nassarna, om man säger så. Mm. Och en del har ju lite mer skära och toppiga. En del har små, mindre, distinkta. En del är så här ganska mörka vårtgård och så. Och sen så får de här tjejerna tävla lite mot varandra. Du såg det här Tutti Frutti de här på tv lite grann, när de hade såna här små frukter på vårtgården och sånt. Ja. Vi var ner och kört den i Tyskland bland annat. Var ner och kört i Hamburg och Bremen. Ja. Och Kiviks marknad har vi kört flera år nu. Det är en jättesuccé alltså, va? Och det funkar på Kivik. Det funkar i lysen. Det är en väldigt seriös grej, kan jag säga. Det är inte riktigt samma. Nej, nej, men det är en seriös grej. Men det är ju inget snusk, va? Brudarna har ju brallorna på sig, va? De är topless. Björn Borg har sett den här grejen för ett par år sedan. Jag berättade det. Ja, visst. Han tyckte det var kanon. Han kom fram efteråt till mig och sa att fy fan, det här är jävligt bra. Det är jävligt bra. Han bjöd en av brudarna på en drink efteråt. Lite, hon hade lite mindre så mörka. Det är en polska Kaczanka, heter hon. Har du något skrivet material på det? Ja, visst, fan, kan jag faxa över det, ser du? Ja, så får du titta på det. Det vore trevligt. Ja, ja, så får du se våran turnéplan. Vi var ute och körde också. Vi var över i Riga och Sankt Petersburg. Det var ju, så att det är jävligt fint där ute. De har inte sett ett par rattar där på många år. Ja, vilka är små ni är? Det är jag som håller i Laszlo Forbes. Mm-hmm. Vi har ingen speciell... Jag har ett litet eget företag och jag kör lite andra grejer också. SM i luftgitarr har jag varit inblandad i bland annat. Ja, mm. Ja, det är succé också. Ja, fy fan. Det ska vi inte börja snacka om nu. För då börjar det klia ut i lufttarmen. Rent spontant så är vi lite skeptisk. Du är lite skeptisk. Skicka lite. Känn på den, hörru, så faxar jag över. Ja, får vi se. Okay. Ja. Morsning. Morsning. Hej. Hey.